อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน4ปีวอกนะคะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมซึ่งจัดเป็นประจำของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรของการปฏิบัติธรรมทางวัดด้วยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนี้ก็คิดว่าแฟนรายการคงจะจำได้ว่าในเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าคะรายเดือนมีนาคมเนี่ยโยมก็เกริ่นว่าเราจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปแสวงบุญหรือว่าปฏิบัติบูชาที่สังเวชนียสถาน4ตำบลหน้าประเทศอินเดียและเนปาลของทางวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าคะแต่เราจะพูดในแง่ของสิ่งที่แตกต่างออกไปที่ว่าไม่ใช่เหมือนคณะอื่นๆเขาเพราะว่าของวัดป่าดอนหายโศกโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยจะมีการแสดงธรรมหยิบยกพระสูตรต่างๆในแต่ละที่มาพูดบรรยายให้ผู้ที่ไปร่วมปฏิบัติบูชานั้นได้มีความซาบซึ้งแล้วก็เหมือนใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดเลยมาพูดให้ฟังกันนะเจ้าคะซ ึ่ งโยมคิดว่าคงจะเป็นการเหมือนเรานำบุญกุศลซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราได้ไปปฏิบัติบูชามาตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ถึง19มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนำมามอบให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะเจ้าคะเป็นสิริมงคลกันทีนี้ก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องที่เราเดินทางไปในแต่ละที่นะเจ้าคะในแง่ของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยลำดับแรกโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะหรือว่าพูดธรรมสักกัจฉากันสักนิดนึงนะเจ้าคะว่าทำไมถึงได้มีความเชื่อกันนะเจ้าคะว่าชาวพุทธเราหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรจะครั้งหนึ่งในชีวิตอะเจ้าคะควรจะได้เดินทางไปกราบนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลกันอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตเจ้าค่ะอันนี้มีมูลเหตุมาจากอะไรแล้วก็การที่เราไปเช่นนี้เนี่ยจะมีผลบุญอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็ขอนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เจ้าบ่อนถ้าเราพูดถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยควรจะเห็นนะควรจะมาทำการมาที่นี้แล้วก็จะเกิดความสังเวชเนี่ยก็คือมีอยู่4ที่แล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยปรารภเหตุตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังใกล้จะปรินิพพานแล้วนอนอยู่ระหว่างต้นสาละคู่นอนสิงหาสยาละนอนคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกท่านพระนนท์เนี่ยท่านจะพูดง่ายๆก็คือเปรียบเหมือนเป็นเงาของพระพุทธเจ้าเลยท่านไปไหนไปด้วยติดตามไปด้วยทุกที่ท่านพระนนท์เนี่ยน ะ ท่านพระนนท์เนี่ยท่านก็จะได้มีโอกาสเห็นเหล่าภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามที่เมื่อเขาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในพรรษานี้ไปปฏิบัติที่นั่นอีกพรรษาหนึ่งไปปฏิบัติที่นี่กลุ่มนี้เดินตามมาจากที่นั่นทำข้อวัดทุดงควัดอะไรต่างๆแล้วก็มารายงานผลการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าทราบและได้พบเห็นบุคคลที่น่าเจริญใจเหล่านี้ในท่านพระอานนท์เนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกแหมดีแหมภิกษุหมู่นี้ท่านไปทำความดีมาอย่างนี้ที่นั่นได้บรรลุเป็นโสดาบันบ้างอรหันต์บ้างพระพุทธเจ้าพยากรณ์บ้างมาบอกถึงธรรมะที่ตัวเองรู้แล้วเห็นแล้วบ้างอย่างเงี้ยนะก็มีความรู้สึกแบบมีกำลังใจชื่นใจได้พบเห็นบุคคลที่น่าเจริญใจเหล่านี ้คือปรับรื้มนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะว่าในทางคำสอนเนี่ยทุกคนเขาก็ใจพุ่งมาที่พระพุทธเจ้า แ ต่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ต้านทานไปไหนมาไหนก็คิดระลึกถึงพระพุทธเจ้าเอาท่านยังอยู่ก็เดินทางไปหาได้นะคือเราสมัยเนี้ยถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปหาตรงไหนคือท่านตัวท่านไม่อยู่แล้วนี่หรอไหมใจ จะไปนิพพานไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้วจะไปหาท่านก็ดีที่สุดก็ไปโบสถ์ในพระประธานในวัดเห็นพระพุทธรูปในนั้นอาจจะจิตใจแช่มชื่นขึ้นบ้างแต่ตัวเป็นๆจริงๆของท่านเราจะไม่ได้เห็นเราไม่มีโอกาสนั้นแล้วแต่คนที่เขาอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีโอกาสนี ้ แต่เขาจึงมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจแต ่ ที่จะไปหาไปดูไปเห็นท ี น ี ้ถ้าท่านปรินิพพานไปแล้วจะทำยังไงนั่นนี่คือทำตามที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าก็จึงได้บอกถึงสถานที่4แห่งตรงนี้นะว่าเป็นสถานที่ที่ควรเห็นแต่ของบุคคลที่มีศรัทธานะแล้วเห็นแล้วจะควรเกิดความสังเวชว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติที่นี้แต่บุคคลที่เห็นแล้วมีศรัทธาแล้วมาเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิยานที่นี้ได้เห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่แสดงอนุตตรธรรมจักรหรือว่าปรินิพพานณที่นี้แต่ถ้ามาแล้วด้วยหมายใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติที่นี้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิยานแสดงอนุตตรธรรมจักรแล้วก็ปรินิพพานณที่นี้ที่นี้เนี่ยมาด้วยหมายใจแบบนี้เนี่ยคนที่ไปตามสถานที่นั้นมีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค ์ อ ัน นี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสบอก ไว ้กับท่านพระอานนท์ทีนี้4สถานที่นี้เป็นคือตั้งแต่มาศึกษาอ่านพระสูตรอะไรต่างๆมาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องธรรมะมากคือหมายความว่าถ้าจะพูดถึงสถานที่ก็จะบอกว่าเอาไปสถานที่ไหนที่กุศลธรรมมันจะเกิดอกุศลธรรมมันจะดับไปได้ที่นั้นควรไปได ้ หรือไปทางเหนือใต้ออกตกถ้ามีจิตที่มีสตินั้นไปได้เป็นสถานที่ที่ไปได้หรือไปสถานที่ไหนถ้ามันไม่อโคจรเช่นที่ที่มันไม่มีการพนันไม่มีคนชั่วอยู ่ เราไปที่นั้นมันก็ดีกุศลธรรมตั้งขึ้นได้อกุศลธรรมเสื่อมไปอย่าไปที่ที่มันไม่ดีเป็นที่อโคจรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะให้แนวทางไว้ประมาณนี้จะไม่ได้บอกเฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องตรงนี้ตรงนี้แต่ให้เป็นเหมือนกับว่าแนวทางไกด์ไลน์ไว ้ ว ่ าถ้าที่แบบไหนก็ตามที่มีคุณสมบัติแบบนี้ให้ไปได้ที่แบบไหนก็ตามที่มีคุณสมบัติแบบนั้นอย่าไปอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปแต่มีเฉพาะ4ที่นี้เท่านั้นนะว่าเฉพาะเจาะจงลงมาว่าและจุดนี้ลองจุดนี้นะคือคุณมาตรงนี้นะคุณจะใจนึกก่อนนะว่า คือ เป็นสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงลงมา แ ล้วว่าประสูติตรัสรู้แสดงอนุตตรธรรมจักรและปรินิพพาน สี่ที่ด้วยกันนะ ส ี่ ที่ตรงนี้เท่านั้นที่ว่ามีเฉพาะเจาะจงลงมาว่าต้องสถานที่นี้นะไม่ใช่ว่าที่อะไรก็ตามที่จะเกิดกุศล เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่ให้เฉพาะเจาะจงลงมา เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องไปสำหรับชาวพุทธนะ คือ เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคำว่าอากาลิโกเนี่ยคือไม่ประกอบด้วยการสถานที่ก็ไม่ต้องประกอบด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจิตของเรามีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยคือคุณชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้ว เจ้าค่ะ อยู่ติดชายสังกติท่านเลยนะแต่ถ้าต่อให้คุณมาที่สังเวชนียสถาน4นี้ก็ตามเอ้าอยู่ที่โคนต้นโพที่ท่านตรัสรู้เลยแต่ว่าคิดชั่วนะจ้องจะลักขโมยนะมีใจคิดพยาบาทมีสติลืมหลงนะตาหลอกแหลกไม่มีการสำรวมอินทรีย ์ ต่อให้อยู่ตรงนั้นน่ะต่อให้อยู่ติดชายสังกติพระพุทธเจ้าเลยขึ้นแทนมัชชีนย้อนกลับไปอยู่ติดกับท่านเลยเนี่ยก็ชื่อว่ายังห่างไกลกัน เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกไปว่าคนพุทธจะต้องมาที่นี่มันก็ไม่ใช่จำเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณมีธรรมะก็ดีหมดใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่การที่มาถึงเพื่ออะไรนะมาถึงเพื่อให้เกิดความสังเวชแล้วก็มีจิตเลื่อมใสนะก็จะทำให้การมานั้นมีประโยชน์ได ้ นะคือไม่ใช่ว่าไม่มาไม่ได้หรือจะต้องมาเท่านั้นก ็ ไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใ จ ไหมแต่ถ้ามีโอกาสจะไปได้ก็ไปได้ไม่มีปัญหาถ้าโอกาสไม่เอื้ออำนวยก็ยังไม่ต้องไปก็ได้แล้วก็อยู่ที่บ้านก็ทำได้เหมือนกันแต่นี่ต้องพูดไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างนี้หรือไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะแต่ให้เป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่าเรื่องสถานที่อื่นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีตรัสบอกไว้ที่อื่นๆไหนๆใดๆเลยในคำสอนของท่านทั้งหมดว่าเฉพาะเจาะจงลงมาที่แห่งนี้แห่งนี ้ แต่มีเฉพาะ4สถานที่นี้เท่านั้นก็คงจะมีความสำคัญอยู่ในระดับหนึ่ง ต่ไม่ใช่สําคัญถึงขนาดว่าเราจําเป็นจะต้องไปไม่ไปไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยเหมาะสมจะไปแล้วควรจะทําจิตอย่างไร อันนี้เจ้าค่ะน่าสําคัญมากเลย อย่างที่พระอาจารย์ได้พูดคุยมานะเจ้าค่ะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่มีการเวลานะเจ้าคะเพราะว่าเป็นเรื่องสากลที่เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันมาแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ไม่แพ้การเวลานี้ถึง 2,600 กว่าปีแล้วนะเจ้าคะ อ ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยน่าจะภาคภูมิใจและอย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้บอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เจาะจงมาเนี่ยก็มี4ที่นี้เท่านั้นตามคำสอนเนี่ยนะเจ้าคะนอกนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติบูชาอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพระพุทธองค์ทั้งสิ้นนะเจ้าคะดังนั้นโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ตรงนี้เจ้าค่ะว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้ถึงผลบุญเจ้าค่ะผลบุญที่เวลาพุทธศาสนิกชนเราไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลนี้ตามที่พระพุทธองค์ได้พูดเจาะจงมาซึ่งมี4สถานที่นี้เท่านั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลบุญเราทราบว่ายิ่งใหญ่มากเลยดังนั้นเนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้จำแนกแจกแจงให้ฟังนิดนึงว่าผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นมีอย่างไรแล้วก็พุทธศาสนิกชนเราเวลาจะได้มีโอกาสมีบุญวาสนานะเจ้าคะเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านของโยมก็คือบุญถึงว่างั้นเถอะมีบุญถึงได้ไปยังสังเวชนียสถาน4ตำบลนี้เนี่ยควรจะวางจิตอย่างไรประพฤติตนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ พูดถึงเมื่อการเดินทางไปเหตุปัจจัยพร้อมเหมาะสม ก็ คือคำว่าเหตุปัจจัยพร้อมเหมาะสมเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะมีบุญถึงหรือบุญไม่ถึงก็ตามนะคือบางทีอย่างครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่เทศอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เคยไปสังเวชนียสถาน4แต่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นครูบาอาจารย์ชั้นสูงชั้นยอดเลยแต่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้น ะ ไม่ใช่ว่าท่านบุญไม่ถึงแต่ว่าเหตุปัจจัยมันเป็นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้น คนที่ได้ไปเราดูอย่างมิจฉาชีพนะคือสถานที่แบบนี้จะมีมิจฉาชีพเข้าไปคอยล้วงกระเป๋าหรือว่าคนที่แบบคอยทำไม่ดีแอบบวชเป็นพระแบบเอาผ้ามาห่มเองแล้วก็แอบไปขอทานอย่างนี้ก็มีนะ คือเยอะเลยนะคะ คือเขาได้ไปสถานที่แบบนั้นแต่เขาไม่รู้เรื่องราวทำจิตตั้งจิตไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดประโยชน์ไปนรกด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนได้ไปแล้วจะบุญถึงมันอยู่ที่ว่าคุณทำจิตยังไงหรือคนไม่ได้ไปจะบุญไม่ถึงก็ไม่ใช่มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยคุณสร้างมายังไงทีนี้ถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยเอาเหมาะสมต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปมีโอกาสได้ไปแล้วเนี่ยจะวางจิตอย่างไรแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเฉพาะเจาะจงไว้ละบอกกับท่านพระอนุนเลยบอกว่าเอาพากันมาสู่ที่นี้พากันมาสู่ที่นี้แล้วด้วยหมายใจว่าพระตถาคตประสูตรณที่นี้พากันมาสู่ที่นี้แล้วด้วยหมายใจว่าพระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้นะพากันมาสู่ที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้นะพากันมาสู่ที่นี้ด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ปรินิพพานแล้วณที่นี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ได้ถ้ามีโอกาสไปแล้วนะพากันมาที่นี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาได้เหตุปัจจัยคุณพร้อมมูลได้มาแล้วเนี่ยก็ให้หมายใจว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรอะไรนะที่เหล่านี้นะพอหมายใจไว้อย่างนี้เนี่ยนะคือจิตของคุณนี่ตั้งไว้ถูกแล้วนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเกิดความสังเวชในใจจะเกิดความสังเวชในใจความสังเวชนี่คือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นแบบกระตือรือร้นขึ้นมานะฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเหมือนคุณแบบได้ฟังนาฬิกาปลุกกริ๊งขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นลักษณะของความกระตือรือร้นที่เราจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความสังเวชเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะเมื่อเรามาสู่สถานที่เหล่านั้นนะเช่นเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมโทรมของสถานที่จากที่ได้เคยอธิบายไว้เช่นที่พุทธคยาอย่างเงี้ยท่านบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีชัดป่าเยือกเย็นมีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีหมู่บ้านตั้งอยู่โดยรอบไกลพอสมควรที่จะพอเดินไปบิณฑบาตได้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปน ะ ตรงนั้นเป็นคนเยอะแยะกลายเป็นมีตลาดร้านรวงเยอะแยะนะเป็นที่ที่ไม่ได้สงบเหมือนก่อนแม่น้ำนี่ก็น้ำก็ไหลลงไปใต้ดินบนในแม่น้ำนี่ก็ไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำอยู่เลยนะ ปีหนึ่งมีน้ำแค่10กว่าวันอย่างนี้เป็นต้น จ้าค่ะ เนาะเพราะฉะนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะเกิดความสังเวชนะหนึ่งนะคุณมีศรัทธาก่อนนะสองคุณไปด้วยหมายใจว่าที่นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องรู้เรื่องราวอันที่เกิดขึ้นนะที่นั้นสามพอคุณเห็นแล้วคุณต้องเกิดความสังเวชนะพอคุณเกิดความสังเวชแล้วจิตใจจะมีความเลื่อมใสนี่คือข้อที่สี ่ นะต้องทำสี่อย่างนี้ให้มีอยู่ในใจของเราหนึ่งนะถ้ามีโอกาสคุณได้ไปแล้วให้มีความศรัทธาไว้นี่คือในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะเราจะต้องรู้เรื่องราวด้วยหมายใจว่าที่นี่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะเพราะว่าอย่างคนที่เข้ามาทำมิจฉาชีพอย่างเงี้ยบริเวณนั้นเนี่ยเช่นเป็นคนปลอมบวชบ้างหรือเป็นคนลักขโมยบ้างเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวว่าโอ้ตรงนี้นะมีคนตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านะตรงนี้นะโอ้เป็นที่ที่ท่านปรินิพพานนะเขาไม่ได้รู้เรื่องราวนี้ไม่ได้หมายใจไว้ว่าอย่างนั้นแต่หมายใจเพ่งเอาไว้ว่าจะไปหาทรัพย์จะไปเพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นอันนี้คือเขาตั้งจิตไว้ไม่ถูกละแต่ต่อให้ไปมันก็จะไม่เกิดข้อ3ข้อ4คือจะไม่เกิดความสังเวชจะไม่เกิดความเลื่อมใส เจ้าค่ะก็เรียกว่านั่นคือ4ประการที่จะต้องมีก่อนที่จะได้ไปหรือว่าเมื่อไปถึงยังสังเวชนียสถาน4ตำบลนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็อันนี้ต้องบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ไปต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปนะถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมมูลเราปฏิบัติตามคำสอนอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ทำจิตให้มันถูกต้องแบบนี้ถึงจะเกิดประโยชน ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงอันแรกเลยนะเจ้าค่ะว่าสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เอ่ยมานั้นเนี่ยแน่นอนเรามาเริ่มคุยกันที่สถานที่ที่พระองค์ประสูติก่อนดีไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือถ้าเรามีโอกาสได้ไปในเหตุปัจจัยพร้อมมูลมีโอกาสได้ไปไปแล้วยังไงนะเป็นสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชของผู้ที่มีศรัทธา okay. นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแล้วนะที่นี้นะที่นั้นเป็นยังไงที่นั้นเรียกว่าลุมพินีลุมพินีวัน okay. นะคือไม่ใช่ว่าคุณจะไปโรงพยาบาลจุฬาแล้วไปไม่ทันแล้วก็มาหยุดอยู่แถวสวนลุมไม่ใช่ตรงนั้นนะ ไม่ใช่แน่นอน แต่นี่คือลุมพินีที่อยู่นู่นอยู่เนปาลตอนนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาลแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาประสูติที่นั้นทำไมท่านถึงไปเกิดในกลางป่ากลางเขาตรงนั้นนั่นเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของผู้หญิงในสมัยยุคนั้นถึงแม้สมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อินเดียนะก็คือว่าพอผู้หญิงแต่งงานไปก็ไปอยู่กับครอบครัวของผู้ชายใช่ไหมแล้วทีนี้พอตั้งครรภ์แล้วจะคลอดเนี่ยกระบวนการการคลอดเนี่ยมันก็ต้องมีความการดูแลแบบของผู้หญิงที่เขาจะต้องทำกันนะก็เลยมักจะนิยมกลับไปคลอดที่บ้านแม่ของตัวเองนะบ้านแม่ของตัวเองนะก็เพื่อให้แม่ได้คอยดูแลหรือคนอื่นได้คอยประคบประงมในกระบวนการที่คลอดนะจะต้องมีการอยู่ไฟแล้วก็ทำตามกระบวนการกันไปนะซึ่งครอบครัวชายผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่มีก็เลยเป็นธรรมเนียมที่จะไปคลอดที่บ้านเดิมของตัวเองคือบ้านแม่ของตัวเองนะนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคือบ้านเดิมของมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทวทหนะอยู่ที่กรุงเทวทหะ เจ้าค ่ะบ้านของสามีคือบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอยู่ที่กรุงกบิลพัทอยู่ที่กรุงกบิลพัท2เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สำคัญของชาวสักกะเขานะซึ่งก็จะมีราชาปกครองอยู่ในแต่ละที่แต่เมืองกบิลพัทก็จะมีพระเจ้าสุทโธทนะนะเมืองเทวทหะก็จะมีพระเจ้าสุปาพุทธะปกครองอยู่แล้วก็ลูกของพระเจ้าสุปาพุทธะคือนางสิริมหามายาก็มาเป็นลูกสะใภ้ของพระเจ้าสุโธทนะและซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าค ่ ะ แล้วพอแต่งงานแล้วพระนางสิริมหามายาก็มาอยู่ที่เมืองกบิลพัทแล้วพอตั้งท้องตอนที่ใกล้จะคลอดก็จะเดินทางกลับมาที่เมืองเทวทหะเพื่อที่จะคลอดบุตรตามธรรมเนียมของเขาและระหว่างที่เดินทางมากลางทางเนี่ยก็หยุดแวะพักที่สวนลุมพินีตรงนี ้ สวนลุมพินีแล้วก็นั่งอยู่ที่ใต้ต้นรังนั่นคือต้นสาลานั่นเองน ะ ซึ่งต้นไม้ก็เป็นต้นเดียวกันแต่หมายว่าเป็นประเภทเดียวกันแต่คนละต้นนะที่พระพุทธเจ้าปรินิพานตอนก่อนการปรินิพานท่านมาปรินิพานก็ใต้ต้นสาลาเหมือนกันเกิดก็เกิดใต้ต้นสาลาปรินิพานก็ปรินิพานใต้ต้นสาลาอย่างนี้ซึ่งแต่เป็นคนละต้นกันนะคนละสถานที่กัน เจ้าค่ะ ทีนี้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนักโบราณคดีเขาก็ค้นพบอะไรหลายๆอย่างนะตรงที่สวนลุมพินีนั้นนะคือเ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศแสดงธรรมแล้วนะมีภิกษุมากมายแล้วนะภิกษุอื่นๆเขาก็มาสถานที่นี้กันนะพระเจ้าอโศกก็มาสร้างวิหารครอบเอาไว้นะมีเสาอโศกอะไรต่างๆก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้มีความลงใจเชื่อใจว่าเอาตรงนี้เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะแน่ เจ้าค่ะ แล้วก็เลยเวลาเขาขุดลงไปเนี่ยเขาก็จะเจอเหมือนกับฐานที่เป็นอิฐนะที่เขาก่อสร้างเอาไว้ซึ่งมันจมอยู่ในดินเนี่ยก็พอจะรู้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่อะไรอะไรแล้วก็คาดเดาทําสมมติฐานกันนะว่าตรงนี้เคยเป็นที่ประสูติตรงนี้เคยเป็นวิหารตรงนี้เคยเป็นที่อยู่อะไรก็ว่ากันไป เจ้าค่ะ นะตามหลักฐานทางโบราณคดี แ ต่ทีนี ้ ที่ที่เราไปถึงตรงที่เรียกว่าสวนลุมพินีเนี่ยก็จะมีบ่อน้ําอยู่ด้วยมีเป็นเหมือนกับรูปแกะสลักในที่เขาทําเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโศกนี่แหละ เจ้าค ่ ะ ว่าตรงนี้เป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะม ี อักษรพระมีที่สกัดเอาไว้บนเสาอโศกเขียนถึงว่าพระเจ้าอโศกได้มาเยือนที่นี้ได้มีการบอกสอนเรื่องให้ชาวบ้านรักษาศีล5แล้วก็มีการลดภาษีอะไรต่างๆให ้ และที่สถานที่อย่างนั้น อันนี้ก็จะเสาจะก็อยู่ด้านหน้าของสถูปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ทีนี้พอภายในสถูปที่ว่ามีคนเข้าแถวกันยาวเหยียดนะเจ้าค่ะที่จะผ่านเข้าไปชมเนี่ยก็พอเดินชมเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นหินแกะสลักของพระนางสิริมหามายาอันนี้พระอาจารย์ช่วยเมตตาเล่านิดได้ไหมเจ้าค่ะเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้รับทราบเจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นรูปแกะสลักนะที่เป็นรูปแสดงถึงเหมือนกับผู้หญิงยืนอยู่แล้วก็มีรูปเด็กอยู่ข้างๆอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ที่ให้แสดงถึงว่าเอาพระนางสิริมหามายานะประสูติพระโอรสด้วยท่ายืนแล้วพระโอรสเนี่ยก็เดินมา7 ก้าวแล้วก็กล่าวอัสสภิวาจา เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าตรงนี้เจ้าค่ะว่าในธรรมบทเราหรืออะไรเนี่ยเล่าตอนประสูตินี้อย่างไรแล้วก็ได้กล่าววาจาอะไรบ้างเจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัจฉริยะอัตถัมภูตสูตรนะคืออัจฉริยะนี่แบบอัศจรรย์จริงๆน่าอัศจรรย์โอ้โหขึ้นมาอย่างเง ี้ ยนะเป็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าตอนที่ท่านประสูติเนี่ยเวลาที่อยู่ในครรภ์ในเวลาที่มาจุติในครรภ์เนี่ยมารดานี่จะไม่แพ้ท้องเลยจะไม่มีอาการแพ้ท้องปวดแน่นอยากกินอันนี้ไม่เป็นไม่มีแต่สุขภาพจะสบายดีรื่นรมและทุกคนก็คอยประคบประงมไม่มีปัญหาอะไรอ ัน นี้เป็นความพิเศษอันหนึ่งนั้นอย่างที่สองเนี่ยมารดานี่ก็จะมองเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์ตลอดคือจะมองเห็นโพธิสัตว์ตลอด อืมเจ้าค่ะ คือจะไม่เห็นเหมือนกับมีกระจกกั้นไว้แค่นั้นเองนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านตรัสเล่าให้ฟังนะเล่ากับท่านพระอนนท์ว ่ า เจ้าค่ะ มหาบุรุษคือตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยจะมีคุณสมบัติแบบนี้นะแล้วก็เวลาที่ตั้งท้องเนี่ยก็จะรักษาศีล5ดีอยู่ตลอด เจ้าค ่ ะ แม่เนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ชายผู้ชายคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้มองมารดาของโพธิสัตว์ด้วยจิตที่กำหนัดเลยเนี่ยจะมองด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันมีความปรารถนาดีต่อกันไม่ได้มองด้วยสายตาด้วยจิตที่กำหนัดแต ่ ถึงแม้พระเจ้าสุทโธทนะเองก็ตามไม่ได้มองภรรยาของตัวเองด้วยจิตที่กำหนัดเนี่ยจะคอยดูแลอย่างดีแล้วมารดาเนี่ยนอกจากไม่แพ้ท้องไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยก็อุ้มท้องไว้10 เดือนเต็มแล้วก็คลอดแต่หญิงอื่นอาจจะอุ้มท้องไว้9 เดือนบ้าง10 เดือนบ้างแต่มารดาของโพธิสัตว์นี่อุ้มท้องไว้10 เดือนเต็มทีเดียวแล้วท่าทางการคลอดก็จะยืนคลอดจะไม่ได้นอนคลอดหรือนั่งคลอดแต่ยืนคลอดแล้วเวลาที่คลอดออกมาแล้วก็จะมีเทวดาที่เขามาเข้ารับก่อนในที่นี้ก็จะมีตำนานเล่าถึงว่าพวกเทวดาก็แปลงกายมาเป็นพวกนางสนมมาทำคลอดให้อะไรให้มาเป็นหมอตำแยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการกันไปแล้วพอคลอดออกมาเสร็จแล้วรับเสร็จแล้วเทวดาก็จะเอาลูกกุมารหรือว่าโพธิสัตว์ที่เพิ่งคลอดออกมาเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะมาวางไว้ในอ้อมอกของมารดาแล้วมารดากอดเรียบร้อยนะกล่าวถึงว่าโอ้นี่บุตรที่มีศักดาใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะให้พอใจได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโพธิสัตว์ก็จะลงมาเดินที่พื้นดินนะ7 ก้าวเดินไป7 ก้าว และ ระหว่างนั้นก็จะมีฉัดกั้นอยู่เบื้องบนนะตัวของท่านเนี่ยจะไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยสิ่งอะไรที่มันจะเป็นของโสโครไม่เปื้อนเลย ไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปนะเจ้าค่ะ จะสะอาดบริสุทธิ์มาทีเดียว เจ้าค่ะ แล้วในระหว่างการคลอดเนี่ยก็จะมีท่อน้ำสองท่อเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งโผล่ออกมาจากอากาศแล้วก็จะมีน้ำที่ใช้ในกิจเนื่องด้วยโพธิสัตว์กับมารดาแต่ซึ่งไอ้ท่อน้ำเนี่ยก็มีคนเขาเล่ากันต่อมานะว่าตรงข้างๆเนี่ยที่เราเห็นว่าจะมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสระน้ำใบหนึ่งเนี่ยเขามีคนบอกว่าข้างใต้สระน้ำเนี่ยจะมีเหมือนกับตาน้ำอยู่สองตาตาเย็นท่อหนึ่งตาร้อนท่อหนึ่งก็อาจจะเป็นไอ้ที่ท่อน้ำสองท่อที่ออกมาจากอากาศเนี่ยไม่รู้มันลงไปใต้ดินได้อย่างไรก็เป็นสระน้ำใบนั้นที่เห็นอยู่ที่บริเวณที่ประสูติทีนี้พอเอามาก้าวเดินแล้วก็กล่าวอัสสภิวาจานะอัสสภิวาจาก็ตรัสไว้ตรงนั้นบอกว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีนั่นนี่เป็นความพิเศษของพระพุทธเจ้านะเป็นความพิเศษซึ่งบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากก็นี่เป็นอัจฉริยะอยู่แล้วคือมันแบบเหลือเชื่อนะเป็นโอ้ยจะเป็นไปได้ไงแต่มันเป็นไปได้นะสำหรับบุคคลที่มีบุญญาบารมีนะอยู่ในครรภ์ของมารดาต้องเกินกว่าเด็กคนอื่นเขาอะความแข็งแรงอะไรต่างๆก็อาจจะต้องมีมากกว่าแล้วก็ด้วยบุญญาบารมีอาจจะมีแล้วก็มีเทวดามาช่วยอย่างที่ว่านี่นะทำให้การที่พิเศษพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้แล้วตั้งแต่ตอนที่โพธิสัตว์มาจุติในครรภ์ตั้งแต่ตอนที่โพธิสัตว์คลอดออกจากครรภ์แห่งมารดาในพวกนี้จะมีแผ่นดินไหวมีแสงสว่างเกิดขึ้นหมด เจ้าค่ะแล้วที่ว่าท่านเสด็จ9 7 9เนี่ยนะเจ้าค่ะก่อนที่จะกล่าวอภิวาจาขึ้นมาเนี่ยมีดอกบัวผุดขึ้นมารับด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ อันนี้ มีความหมายอะไรหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอธิบายกันมานะไปถึงครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆก็อธิบายว่าเวลาก้าวเดินไปเนี่ยก็จะมีดอกบัวโผล่ขึ้นมาแต่อันนี้ก็โดยพุทธพจน์เองในหลักฐานในปฐมภูมิที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยท่านก็ตรัสไว้ย่อๆแค่นี้ว่าเดิน79แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงไว้ว่ามีดอกบัวผุดขึ้นหรือไม ่ แต่ทีนี้ในตรงนั้นเนี่ยก็มีการทำรอยพระบาทเอาไว ้ซ ึ่งเป็นรอยพระบาทบางคนก็จะบอกว่าเป็นรอยเท้าจริงของโพธิสัตว์ที่ก้าวที่7แล้วก็มีรอยเท้าอยู ่ แต่บางคนก็ว่าอ๋อก็พระสมัยนั้นแหละที่เขามาอยู่ในบริเวณนี้เขาสร้างเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าโพธิสัตว์ได้ก้าวเดินตรงนี้แล้วพอวัดอะไรต่างๆมันเสื่อมร้างลงไปถล่มลงไปขุดกันไปเจอมาก็เจอรอยพระพุทธบาทจำลองนี้นะหลายๆหลักฐานก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราถ้ามีโอกาสได้ไปมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลได้ไปแล้วเนี่ยไปด้วยหมายใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแล้วณที่นี้นะให้เห็นถึงความที่มารดาคอยประคบประงมเลี้ยงดูท่านมาเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาให้เห็นถึงความพิเศษของพระพุทธเจ้าเวลาที่อุบัติขึ้นนะมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้นะเราหมายใจไปในสถานที่นี้แล้วนะจะเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสมีความสังเวชเกิดขึ้นนะว่าจิตของเราแบบนี้มันก็จะไปสวรรค์ได้น ะ ดีได ้สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนี้ก็เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะธรรมสักฉามาเกี่ยวกับเรื่องของสี่สังเวชนียสถานในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาต่อกันในอีก3สังเวชนียสถานก็คือสถานที่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงอนุตตรธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็สถานที่ที่ทรงปรินิพพานนะเจ้าค่ะอีก3ที่ก็จะมีพระสูตรอะไรต่างๆน่าสนใจมีเกล็ดมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็คงจะต้องเรียนเชิญท่านตามรับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มในเวลา5:00เหมือนเช่นเคยค่ะตอนเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับในเช้านี้ดิฉันเตือนใจเสียงทุกนิกขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ